بسم الله الرحمن الرحيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون أيشركون کیا یہ شریک بناتے ہیں ان چیزوں کو جو نہیں پیدا کرتی کسی چیز کو اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہیں طاقت رکھتے وہ ان کے لیے مدد کی اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر پکارو تم ان کو ہدایت کی طرف تو وہ نہیں پیروی کر سکتے تمہاری برابر ہے تم پر کہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو وہ تو بندے ہیں تمہارے جیسے بس پکارو ان کو چاہیے کہ وہ قبول کریں تمہاری پکار کو اگر تم سچے ہو الہم ارجلن کیا ان کے لیے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں یا ان کے لیے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں یا ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے پکارو اپنے شریکوں کو پھر تم جو تدبیر میرے خلاف کرتے ہو کر گزرو فلا تنظرون اور پھر مولد بھی نہ دو یہ شرک اور مشرکین کا رد ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام انسانوں کا ایک جان سے پیدا کیا جانا اور اسی سے اس کے جوڑے کا پیدا کیا جانا اور اس کی غرض و غائر بیان فرمائی اور پھر مطلقا نوع انسانی کا شرک کے اندر مبتلا ہونا بیوی خاون جب مقاربت کرتے ہیں حمل ٹھہرتا ہے حمل بڑھتا ہے تو ان کو خطرات لاحق ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ صحیح سلامت بچہ مل جائے جب صحیح سلامت بچہ ملتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں پہلا شرک تو یہ ہے کہ نام ہی اس کا شرکیہ رکھتے ہیں اللہ کی طرح منسوب نہیں کرتے بلکہ اور کی طرح منسوب کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر دوسری اور شرک کی باتیں کرتے ہیں حالانکہ اس کے پیدا کرنے میں اور اس کو صحت اور تندرستی دینے میں اور تمام ضروریات مہیا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں فلما اتاہما صالحا اللہ تعالیٰ جب بیوی خاوند دونوں کو صحیح سلامت بچہ عطا کرتا ہے تو اس کے لیے شریک بناتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو دی تو خدا تعالیٰ کی ذات بلند و برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں تو یہ شرک والوں کا رد ہی ہے تو مشرکین کا رد اللہ نے آگے بیان فرمایا اس سلسلے میں بت پرستی کا رد بھی فرمایا ہے شرک کی ایک صورت بت پرستی بھی ہے جو مجسمے بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں مشرکین یہ تمام قوموں میں پایا جاتا ہے قدیم زمانے سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک کی یہ بات بت پرستی والی پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا ہے قرآن کے اندر ارواح پرستی اس کا بھی رد فرمایا اور ملائکہ کی عبادت اس کا بھی رد فرمایا جنات کی عبادت جو لوگ کرتے ہیں اور جنات کو شریک بناتے ہیں خدا تعالیٰ کی صفت میں یا عبادت میں، اس کا رد بھی فرمایا، تو یہاں اس مقام میں بت پرستی کا رد فرمایا. اور ارشاد ہوتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا یہ لوگ شریک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو جو پیدا نہیں کرتی کسی چیز کو، اور وہ خود پیدا کی جاتی ہیں، اس میں تو سب شریک ہیں. شرک کی باقی صورتیں بھی ہیں اگلی آیت کے اندر، جہاں اللہ تعالیٰ نے اعضاء اور جوارح کا ذکر کیا ہے، وہاں خاص طور پر مجسمے اور بت، ان کا حال ذکر کیا ہے. اس میں عام ہے، یہ بت بھی آ سکتے ہیں اور دوسری چیزیں، وہ انسان ہوں یا انبیاء ہوں یا ملائکہ ہوں یا جنات ہوں، وہ بھی اس کے اندر شریک ہیں. تو فرمایا کیا یہ لوگ شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور خود وہ پیدا کیے ہوئے ہیں، خود پیدا کیے ہوئے ہیں، خود پیدا کیے جاتے ہیں، ان کو پیدا کرنے والا خدا ہی ہے، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، تو ایسی چیزوں کو خدا کے ساتھ شریک بناتے ہیں. جنات کو بنا لیں یا ملائکہ کو بنا لیں یا بتوں کو بنا لیں یا مجسموں کو بنا لیں، جس چیز کو بھی بنا لیں، تو کوئی چیز بھی ان میں پیدا کرنے والی نہیں ہے بلکہ خود پیدا کی ہوئی ہے. ارواح بھی خدا کی مخلوق ہے، ملائکہ بھی، انبیاء بھی، جنات بھی، اور تمام چیزیں جو کائنات میں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں. یہ تخلیق والی صفت سے اللہ نے الوہیت کا مسئلہ جگہ جگہ سمجھایا، الا لہ الخلق والامر هو الخلاق العلیم، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق تو خدا ہے، خلاق علیم وہی ہے. الوہیت کی صفات، الوہیت کی صفات یہ ہیں کہ الہ وہ ہو سکتا ہے جو واجب الوجود ہو، سو واجب الوجود خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، جس کا وجود خود بخود اپنی ذات سے ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو. یہ سب سے پہلی صفت ہے الوہیت کی. پھر خالق ہونا الوہیت کی صفت ہے. پھر علیم کل ہونا، ہر ذرے ذرے کا علم جاننا، جو خالق ہے تو اللہ نے فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا ہے وہی جانتا ہے سب چیزوں، ہر چیز کا ظاہر باطن، اس کی ضرورتیں احتیاج، جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا. علیم کل کوئی نہیں ہے اس کے سوا. یہ علیم کل ہونا یہ بھی الوہیت کی صفت ہے. انہو بکل شئن علیم، ہر ذرے ذرے کا جاننے والا، جو خالق ہے وہی جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا. وہ نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا؟ کسی اور کو پتا نہیں ہے، اس کو پتا ہے سب چیزوں کا، وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے. تو الوہیت کی صفات میں واجب الوجود ہونا، خالق ہونا، اور علیم کل ہونا، اور مدبر ہونا، اور غیر مری ہونا، وہ دکھائی بھی نہیں دیتا، یرا ولا یرا، وہ دیکھتا ہے ہر چیز کو لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ غیر مری ہے. تو جو صفات یہ ہیں وہی الہ بھی وہی ہے، یعنی عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. یہ الوہیت کی صفات ہیں. یہاں خلق کا مسئلہ ذکر کیا، وہ انسان ہو یا جنات یا ملائکہ یا کوئی بھی مجسمے بن، ان میں خالق کوئی نہیں ہے تو الہ کیسے ہو سکتا، حاجد روا کیسے ہو سکتا ہے، کسی کی بگڑی کیسے بنا سکتا ہے، کسی کی فریاد رسی کیسے کر سکتا ہے، کسی کی مشکل کو کیسے حل کر سکتا ہے جس کے اندر وہ صفت ہی نہیں ہے. الہ الوہیت کی صفت یہ خلق ہے. اس کو بہت جگہ سورہ یونس میں بھی بیان فرمایا، باقی صورتوں میں. تو فرمایا کیا یہ لوگ شریک بناتے ہیں ان چیزوں کو جو وہ پیدا نہیں کرتی کسی چیز کو، اور وہ خود پیدا کی جاتی ہیں. ملائکہ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسانوں کی پیدائش سے اربوں سال پہلے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا تھا ازل میں کہ انسان کی مصلحت ملائکہ کے وجود کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، تو انسانوں کی پیدائش سے کئی ارب خرب سال پہلے اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا. سب سے پہلے ملائے اعلی کی جماعت کو پیدا کیا، پھر ملائے سافل کی جماعت کو، پھر عام ملائکہ کو. یہ انسان کی پیدائش سے ارب خرب سال پہلے کے اللہ نے پیدا کیے، اور پیدا کیے ہیں مصلحت انسانی کی تکمیل کے لیے. ان پر مصلحت انسانی موقع انسان کو سب سے آخر میں پیدا کیا. تو فرمایا کہ جو پیدا نہیں کر سکتے کسی چیز کو، خود پیدا کیے گئے، ان کو کیسے یہ خدا کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں جن میں الوہیت کی صفت ہی نہیں پائی جاتی. پھر یہ ہے وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، پہلے گزر چکا ہے کہ سب سے بلند ترین ہستی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے لوگو سن لو، میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ جو چاہے خدا نفع دے یا نقصان، نفع پہنچائے یا نقصان کو ہٹائے، میں مالک نہیں ہوں اس کا اپنی جان کے لیے. جو اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہ ہو، وہ دوسرے کو غائبانہ ما فوق الاسباب کس طرح نفع نقصان پہنچا سکتا. تو سب اللہ کے اختیار میں ہے، صرف یہ الہ کا خاصہ ہے، الہ ہی یہ بات کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. تو فرمایا نہ اپنی جانوں کی مدد، اور یہ تو زندہ ہستیاں ملائکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جنات وغیرہ، اور مجسمے بنائے ہوئے جن کو اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں لوگ، یا مشین کے ذریعے بناتے ہیں یا بھٹی میں ڈال کر بناتے ہیں، بھلا وہ کیا مدد کریں گے کسی کی، ان میں کیا اختیار ہے جو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں. فرمایا ان میں تو اتنا اختیار بھی نہیں ہے، اگر تم ان کو بلاؤ ہدایت کے راستے کی طرف تمہارے پیچھے چل بھی نہیں سکتے. برابر ہے کہ بلاؤ ان کو یا تم چپ رہو، ایک جیسی حالت. آپ مجسمے جو بنا کر جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، ہنود میں یہ ہے، افریقہ کے مشرقوں میں یہ ہے، اور دوسرے رومی یونانی کلدانی مصری تمام میں یہ شرک پایا جاتا ہے، قدیم قوموں میں بھی تھا، آج بھی موجود ہے. پتھروں کی پرستش ہے، جانوروں کی ہے، سانپ کی ہے، بچھو کی پرستش ہو رہی ہے، درختوں کی پرستش ہو رہی ہے، اشجار و احجار کی پرستش ہو رہی ہے، پانی کی پرستش ہو رہی ہے، سورج کی پرستش ہو رہی ہے. کراچی میں آج بھی لوگ موجود ہیں، جا کر دیکھو ساحل کے کنارے، سویرے جا کر کھڑے ہوں گے، سورج نکلنے کی طرف وہ نکلے گا، ہاتھ جوڑے کھڑے ہوں گے، پڑھیں گے، زبان سے ورد کریں گے. سورج کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، ستاروں کی پوجنے والے لوگ ہیں دنیا میں، ہر چیز کی پرستش کرنے والے، گائے کی پرستش کرنے والے، بلی کے عبادت گزار موجود ہیں دنیا کے اندر بھی. حتیٰ کہ انسان کا ذوق اتنا گندا اور غلیظ ہے کہ گوبر کی پوجا کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، الیاذ باللہ، گوبر کو کے اندر کرشمہ مانتے ہیں الوہیت کا، اس کی پرستش. قبروں کے پجاری موجود ہیں، زندہ ہو یا مردہ ہو، ہر ایک کا پجاری موجود ہے دنیا کے اندر. یہ شرک ایسی غلیظ بیماری ہے تمام اقوام میں آج پائی جاتی ہے. اور پھر مصیبت بھی یہ ہے کہ شرک کی بہت سی باتیں, بے شمار باتیں کلمہ گو مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. ما یوم اکثرم باللہ الا وهم یشرکون, مشرکون ایمان کے دعوے کے باوجود بہت سی باتیں شرک کی کرتے ہیں. یہ لوگ قبر پرستی کی ہو, پیر پرستی کی ہو, تعظیم غلط تعظیم ہو مشرکانہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. کلمہ پڑھنے والے کہ بہت سی بیماری ہے یہ شرک کی, جس کو آسمانی کتابوں نے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن نے سب سے زیادہ ختم کیا اور اس کا رد کیا. قرآن نے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں رہنے دیا. آپ پچھلی سورت جو گزر چکی ہے اس میں شرک کی ہر بات کی تردید ہوئی. شرک کی کوئی قسم ایسی نہیں جس کا رد نہ ہو سورہ انعام میں. نظر و نیاز کے سلسلے میں, سجدہ اور تعظیم کے سلسلے میں, اور خدا کی صفات کے سلسلے میں روشنی کے پجاری بھی موجود ہیں دنیا کے اندر. روشنی کو الہ مانتے ہیں, تاریکی کو الہ مانتے ہیں. ایک الہ تاریکی ہے, ظلمت ہے, ایک روشنی ہے. اس کا رد بھی سورہ اعراف انعام کے اندر اللہ نے فرمایا. ذبح کے اندر شرک اور جتنی بھی قسمیں اقسام شرک سب کا رد سورہ انعام میں اللہ نے ذکر کیا. کہیں صراحتن ہے, کہیں اشارتن ہے, لیکن بہرحال شرک کی ساری صورتوں کا رد کیا. نہایت افسوس کا مقام ہے کہ قرآن شرک کو بالکل رد کرتا ہے, اس کی کوئی بات نہیں رہنے دیتا, لیکن کلمہ پڑھنے والے لوگ, مسلمان کہلانے والے پھر بھی شرک کی بہت سی باتوں میں مبتلا رہتے ہیں. کسی کا رونا, حالی نے رویا ہے اپنی مسدس کے اندر. حالی جو سن 14 میں وفات پا گئے تھے, ہماری قومی شاعر تھے, پہلا دور ان کا تھا. وہ سر سید کے ساتھ تھے, لیکن سر سید کے ساتھ خیالات نہیں ان کے ٹھیک تھے. قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے پڑھے تھے, شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ سے دلی میں پڑھے تھے. حیدرآباد میں پنشن ملتی تھی ان کو. یہ قومی شاعر تھے, نقشہ کھینچا مسدس علی, مسلمانوں کا رونا رویا. یہ بہت اچھی کتاب ہے. یہ مسلمانوں میں کتنا زوال آ گیا ہے, کتنی بدعقیدگی اور شرک کی بات آ گئی ہے. تو ایک مقام میں وہ کہتے ہیں, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جھکے آگ پر بحر سجدہ تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے. تو وہ قبر کی کریں یا نبی کی کریں, ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں کے جا کے مانگے مرادیں, شہیدوں سے جا کے مانگے مرادیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ ایمان نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا. حالانکہ یہ سب شرک والی بات, قبروں پر چڑھاوے چڑھانے, سجدے کرنے, ماتھے ٹیکنے, چومنا چاٹنا, تعظیم کرنی, دعائی کرنی, ان سے مرادیں مانگنی, جنات کی دعائی دینی, غائبانہ پیران پیر صاحب یا پیر دستگیر یا شیخ معین الدین یا زکریہ ملتانی امداد کے لیے پکارنا, یا علی مدد, یا غوث, یا فریاد رات. یہ کیا ہے؟ یہ سب شرک کی بات ہے. وہ جو ان کے اختیار میں نہیں ہے, نہ پیدا کرنا ان کے اختیار میں ہے, نہ فریاد رسی, نہ وہ جانتے ہیں, نہ وہ علیم کل ہیں کہ کسی کی کیا تکلیف ہے اور کیا ضرر ہے اور کیا اس کے لیے مفید ہے, کیا مضر ہے, کیا چیز دینی چاہیے, کیا نہ وہ جانتے ہیں. لیکن بہرحال یہ لو اور یہ سب مسلمان بسوں پر لکھا ہوا ہے, یا غوث, کیا ہے یہ, یا علی, نعرے بھی لگیں گے تو ایسے ہی لگیں گے. یہ سب شرک کی باتیں ہیں جن کا قرآن نے رد کیا ہے. کہا کہ جن کو تم شریک بناتے ہو ان میں الوہیت کی صفت ہی نہیں ہے. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ, جن کو تم پکارتے ہو خدا کے سوا, وہ تو عباد ہیں, بندے ہیں تمہاری طرف. تم جیسا عاجز ہو, پیدا کیے ہوئے ہو, محتاج ہو. تمام انسان مخلوق ہر ایک محتاج ہے, ہر ایک محتاج. یسلو من فی السماوات والارض, ارض و سما کی ہر چیز مانگنے والی ہے, دینے والا کوئی نہیں ہے, دینے والا ایک ہی ہے. سب مانگنے والے ہیں, کوئی صحت مانگتا ہے, کوئی اولاد مانگتا ہے, کوئی دولت مانگتا ہے, کوئی اقتدار مانگتا ہے, کوئی کیا چیز مانگتا ہے, سب مانگنے والے ہیں. ملائکہ بھی قرب مانگتے ہیں, فرشتے بھی کہتے ہیں خداوند کریم ہم کو اپنا قرب عطا فرما, اپنی رضا ہم کو عطا فرما. مانگنے والے ہیں, دینے والے نہیں ہیں. وہ فرمایا وہ تمہارے جیسے بندے ہیں, عاجز ہیں. اپنے جیسے عاجز بندوں کو تم پکارتے ہو فریاد رسی کے لیے, کتنی بری بات ہے اور کتنی قبیح بات ہے. اچھا پھر پکار کر کے دیکھ لو, پھر تمہاری بات کو قبول کر لیں اگر سچے ہو. پکار کر دیکھ لو, چیلنج کیا گیا. ان میں اختیار تو ہے نہیں, وہ تمہاری طرح عاجز ہیں جیسا تم عاجز ہو. ایسے ہی ساری مخلوق عاجز ہے اپنی جگہ, کوئی قادر مطلق نہیں ہے, نہ کوئی علیم کل ہے, نہ کوئی واجب الوجود ہے, نہ کوئی خالق ہے. الوہیت کی صفت ہی نہیں ہے کسی میں, وہ تو عاجز ہیں. انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی, تم سب محتاج ہو, اللہ ہی بے نیاز ہے. بے نیازی کی صفت صرف خدا میں ہے. تو فرمایا پکار کر کے دیکھ لو, پھر تمہاری فریاد رسی کریں. پھر اور خاص طور پر جو لوگ بتوں کے پجاری ہیں, خود بنایا مجسمہ بنا لیا, شکل صورت کی گائے کی بنا لی, کسی انسان کی بنا لی, وہ جو سنم ہو گیا. اور جو ان کڑے ہوتے ہیں بغیر ایسی ذہن کے تصور پر, کوئی پتھر لے لیا مثلا, جیسا عرب کے مشرقوں میں تھا اور ہندوؤں میں ہے, وہ پتھر لیا بس, اس کا اپنا ذہن میں تصور کر لیا, کوئی شکل بھی نہیں بنائی, بس اس پر دہی ڈال رہے ہیں, کہ مٹھائی رکھ رہے ہیں, کہ پھول اس کے اوپر رکھ رہے ہیں, اور جو رکھا ہوا اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, پریلا بنا لیا. عرب کے مشرق بھی ایسا کرتے تھے, ہندوؤں میں بھی ایسا ہے, یہ وسن کہلاتے ہیں جو جن کی شکل و صورت نہ بنی ہوئی ہو. تمام اس کے ساتھ اپنے عابدانہ تصورات قائم کرتے ہیں. کتنی بے وقوفی کی بات ہے اور حماقت کی بات ہے. جدھر ہو ادھر ادھر ادھر سے اٹھا کر رکھو, ادھر سے ادھر رخ کر دیں گے اس کو, ادھر پھر ہاتھ جوڑیں گے, سجدہ کریں گے, اوپر اس کی دہی ڈالیں گے, یہ مٹھائی کا ٹکڑا رکھیں گے, پھول اس کے اوپر چڑھائیں گے, طرح طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ الحم ارجن, کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ چلتے ہیں, یا ہاتھ ہیں جن کے ساتھ پکڑتے ہیں, یا آنکھیں ہیں جن کے ساتھ دیکھتے ہیں, یا کان ہیں جن کے ساتھ سنتے ہیں؟ ان کا تو کچھ بھی نہیں. ابت جو ہے نہ ان کانوں سے سنتے ہیں, نہ پاؤں ہیں چل کر کے آ سکتے ہیں, نہ ہاتھ ہیں جس کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں. دوسری جگہ موجود ہے کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے, چلے جائے کہ وہ تمہاری فریاد رسی کریں, تم کو صحت دولت اور ضرورت کی چیزیں دیں اور تمہاری مشکلات کو حل کریں. مکھی اگر کوئی چیز ان سے چھین لے اس کو نہیں چھڑا سکتے. اتنے ضعف طالب والمطلوب, ایسے طالب اور مطلوب بودے ہیں, یہ شرک کی انتہائی گندی قسم میں مبتلا ہیں. ان کے تصور اللہ نے انسان کو بڑی ہستی بنایا تھا, عقل اور شعور سے نوازا تھا, لیکن یہ ایسی حماقتیں کرتے ہیں انسان. فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ادعو شرک, بلاؤ پھر اپنے شریکوں کو, اور پھر جو تم نے میرے خلاف کرنا کہتے تھے, جیسا کہ ہود علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کو, صالح, کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا, تم باز کیوں نہیں آتے, اللہ تراک باز آلہتنا بسوئن, تم کو مجنون بنا دیا, تم بیکی بیکی باتیں کرتے ہو, یہ اس قسم کی باتوں کا جواب یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بلاؤ اور پکارو اپنے شریکوں کو پھر جو کچھ تم نے تدبیر میرے خلاف کرنی ہے کر گزرو مولد بھی نہ دو مجھے کسی کا خوف نہیں ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کی ذات کے میں کسی کے سے خوف اور خطرہ نہیں محسوس کرتا کرو جو کچھ تم نے کرنا حضور علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کہا تھا ایسے ہی کہ نوح علیہ السلام جو کچھ تم نے کرنا ہے بلا لو اپنے معبودوں اگر ہر دو جہانم خصم گردن نہ ترسم چوں نگاہ بانم تو باشی اگر خدا تعالی نگاہ بانی کرنے والا ہے تو دونوں جان بھی مخالف ہو جائیں میں نہیں خوف کھاتا کسی سب مخلوق مخالف ہو جائیں خطرہ نہیں ہے مجھے بے مولد بھی نہ دو جو کچھ کرنا ہے کرو یقین ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر اور اس کی مشیت ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اختیار نہیں ہے کسی کے اندر یہ مشرکین کا رد ہے اور بت پرستی کا رد بھی آ گیا ہے پہلی آیتوں میں شرک کی دوسری باتوں کا رد بھی ہے آگے مزید بھی کچھ اور باتیں بھی ہیں اللہ نے بیان فرمائی الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إن ولي الله بے شک میرا کارساز اللہ ہے وہ جس نے اتاری ہے کتاب اور وہ کارسازی کرتا ہے نیکوکاروں کی اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کی اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف تو وہ سنتے نہیں اور تم دیکھو گے ان کو کہ وہ تک رہے ہیں تمہاری طرف حالانکہ وہ نہیں دیکھتے خذ العفو آپ عادت ڈالیں درگزر کرنے کی اور حکم دیں نیک کام کرنے کا اور کنارہ کشی اختیار کریں جاہلوں سے اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی ہے اسی سلسلے میں پہلے بت پرستی کا رد فرمایا ہے اور اللہ کے سوا دوسروں کی جو پرستش کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں یا ان سے اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کی توقع رکھتے ہیں اللہ نے ان کا رد فرمایا پچھلی آیت میں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تو بندے عاجز ہیں تمہاری طرح مخلوق ہیں جیسا تم خود مخلوق اور عاجز ہو اسی طریقے سے وہ بھی تو وہ کس طرح تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری مشکل آسان کر سکتے ہیں یا تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں وہ تو عاجز ہیں اور سب مخلوق ایسی ہے پھر ان کو پکار کر دیکھ لو تمہاری بات کو وہ مان لیں قبول کر لیں تمہاری مشکل کو حل کر لیں اگر تم سچے ہو ان میں تو کوئی اختیار نہیں ہے وہ تو تمہاری طرح مخلوق اور عاجز ہیں اور خاص طور پر جو مجسمے یا اسنام وسن وغیرہ جن کی مشرک لوگ پرستش کرتے ہیں وہ تو بالکل ہی نہایت ہی بیہودہ بات ہے اللہ نے فرمایا کہ ان کے تو ہاتھ تمہارے تو ہاتھ پاؤں بھی ہیں تم ہاتھ ہلاتے ہو، پاؤں سے چلتے ہو، آنکھوں سے دیکھتے ہو، کانوں سے سنتے ہو، ان کی تو یہ بھی نہیں ہے۔ اب بتوں کے کیا کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں، یا پاؤں ہوں جن سے وہ چلتے ہوں؟ وہ تو ایک زندہ انسان یا حیوان، اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو کتنے افسوس کا مقام ہے کہ تم ان کو اپنے خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کہنے بلاؤ اپنے شریکوں کو، اور پھر تم میرے خلاف جو کچھ تدبیر کرنی ہے کر لو، تم بھی اور تمہارے سب معبود بھی، تمہارے شریک بھی، مجھے کسی کا خوف اور خطرہ نہیں ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، مجھے صرف اللہ تعالی کی ذات کی حفاظت اور نگرانی کافی ہے، مجھے اسی پر اعتماد ہے، وہی با اختیار واجب الوجود قادر مطلق علیم کل اور مختار اور مالک ہے، جو چاہے سو کرے، کسی کے اندر اور اختیار میں نہیں مانتا، نہ کوئی اور کچھ نفع نقصان کا مالک ہے۔ تو تم جو کچھ تدبیر کرتے ہو اپنے معبودوں کو ملا کر کر لو، بے مولد بھی نہ دو، بلا تن درو، کیوں ان ولی اللہ، بے شک میرا ولی، ولی کا معنی حمایت کرنے والا اور کارسازی کرنے والا، میرا کام بنانے والا، میری سرپرستی کرنے والا وہ اللہ ہے، مجھے اس کی حمایت اور اس کی کارسازی پر اعتماد ہے، مجھے کسی کا خطرہ نہیں، کسی کا ڈر نہیں، اور نہ کسی اور کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ حمایتی کارساز، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا میرا تو اللہ ہے۔ ان ولی اللہ، میرا ولی، دوسری ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کارساز ہے ایمان والوں کا، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی ملاتا، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ شیطان ان کو بہکاتے رہتے ہیں، اولیاء ہم شیطان، وہ ان کے ساتھ قرب تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کو بہکاتے رہتے ہیں۔ اور ایمان والوں کا کیونکہ عقیدہ صحیح ہوتا ہے، اعتماد خدا کی ذات پر ہوتا ہے، وہ ان کی حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، کارسازی کرتا ہے۔ تو فرمایا میرا بھی ولی اور حمایتی کارساز اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، وہ اللہ جس نے کتاب نازل فرمائی ہے قرآن، یہ قرآن اللہ تعالی کی کارسازی، اس کی حمایت کی بیّن دلیل ہے کہ اللہ تعالی اس طرح کارسازی کرتا ہے، کتاب نازل فرما کر ہدایت کا سامان مہیا کر دیا، اور اس ہدایت کے سب سے زیادہ انسان محتاج ہیں، دنیا کی زندگی کے ہر موڑ میں انسان سب سے زیادہ ہدایت کا محتاج ہے، کہ وہ ٹھیک راستہ اس کو معلوم ہو جس پر وہ چل سکے، اور اپنے حیات کا صحیح طور پر وہ طریقے پر قائم رہ سکے۔ تو اس کا سامان اللہ نے کتاب کو نازل فرما کر کیا، یہ اس کی کارسازی کی دلیل ہے، وہ ایسا کارساز ہے کہ جس نے کتاب یعنی قرآن نازل فرمائی، اور یہ قرآن ہدل للناس، ہدل للمتقین، یہ رہنمائی کرتا ہے، مشکلات کو حل کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے یہ، اگر اس پر ایمان ہو اور اس کے مطابق عمل پیرا ہو جائیں، انسان کی زندگی سنور سکتی ہے، اخلاق اچھا ہو سکتا ہے، فکر پاک ہو سکتی ہے، اعمال درست ہو سکتے ہیں انسان، اور دنیا میں انسان کی ہستی مفید ہستی ہو سکتی ہے۔ یہ کتاب ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا، یہی کارسازی ہے، اس محمل نہیں چھوڑا اللہ تعالی نے، بلکہ یہ کتاب نازل فرما کر رہنمائی فرمائی ہے۔ تو بے شک میرا حمایتی اور کارساز اللہ ہے، جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکو کار لوگ جو ہوتے ہیں، صالح لوگ ہوتے ہیں، ان کی کار سازی کرتا، وہ اسی طریقے سے ان کی کار سازی کرتا ہے، ان کی ہدایت کا سامان اور ان کی بہتری کا سامان پیدا کرتا رہتا ہے، وہ ان کو چھوڑتا نہیں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کی کار سازی کرتا، اس کا یہی قانون ہے اور اس کا یہی دستور ہے. تو میرا کارگزار اور کارساز اللہ ہے، میرا حمایتی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. میں مشرکین کے معبودوں سے نہیں ڈرتا، نہ کسی کے اندر میں اختیار ماننے کو تیار ہوں. اختیار تو وہ صرف اللہ کے اندر ہے، جو جس نے کتاب نازل فرمائی ہے اور تمام نیکوکاروں کی وہ کارسازی کرتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے، ان کے لیے ہدایت کا راستہ واضح فرماتا ہے اور ہر موڑ پر ان کی رہنمائی کرتا ہے. یہ صالح، صالح کہتے ہیں کہ جو اللہ کا حق بھی اور بندوں کا حق بھی ادا کرتا، وہ صالح ہے انسان. صلاحیت اسی کو کہا جاتا، وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا. یہ صالح بھی قرآن کی اصطلاح، ابرار بھی اور مقربین بھی. قوت القلوب والے بزرگ نے لکھا ہے، ابرار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نگاہ ہر وقت نیکی پر لگی رہتی ہے، نیکی کاموں پر جن کی نگاہ ہر وقت مرکوز رہتی ہے. اور ابرار وہ لوگ ہیں کہ جو خاتمے پر ان کی نگاہ لگی رہتی ہے، پتہ نہیں خاتمہ کس طرح ہو جائے، خیر سے ہوتا ہے یا شر سے ہوتا ہے. مقربین وہ لوگ ہیں کہ ازل کے فیصلے پر جن کی نگاہ مرتکز رہتی ہے، پتہ نہیں ازل میں کیا فیصلہ ہوا ہمارے بارے میں، جنت میں جانے والوں کے اندر ہمارا شمار ہوا یا دوزخ کے جانے والوں، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں. اور صالح صلاحیت والے نیکی والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کا حق بھی اور بندوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں. مفسر قرآن تفسیر کبیر والے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بنی امیہ کے اندر بالاتفاق یہ خلیفہ راشد تھے، خلفۂ راشدین کے نمونے پر انہوں نے ڈھائی سال صرف حکومت کی ہے، خلافت کی ہے، موقع زیادہ نہیں ملا. پہلے کسی دور میں گورنری ضرور کی ہے کچھ عرصہ، لیکن خلافت صرف ڈھائی سال کا عرصہ ان کو ملا. بالکل خلفۂ راشدین کا نمونہ تھے. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنی اولاد کے لیے برسر اقتدار آئے، خلیفہ بنے، تو کچھ مال و دولت یا کچھ ساز و سامان اپنی اولاد کے لیے انہوں نے کچھ نہیں رکھا، کوئی چیز بھی. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ کی اولاد ہے، ان کی بہتری کے لیے بھی کوئی بات رکھیں. ہر شخص یہ کرتا ہے. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کے جواب میں یہ فرمایا کہ میری اولاد دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتی، یا وہ صالحین میں ہوں گے یا مجرمین میں ہوں گے. اگر تو وہ صالحین میں ہوں گے تو پھر ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، پھر میرا کارگزار تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، وہ نیک لوگوں کی کارسازی کرتا ہے. تو اگر وہ صالحین ہوں گے تو مجھے خدا کی ذات پر یقین ہے کہ ان کی کارسازی کرے گا، وہ ان کو نہیں چھوڑے گا بغیر اس کی. اور اگر وہ مجرمین میں ہوں تو پھر اللہ نے اپنے پاک نبیوں سے یہ فرمایا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں مجرموں کا مددگار کیوں بنوں. پھر اللہ نے یہی فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے بھی، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پروردگار میں مجرموں کا پشت پناہ نہیں بن سکتا، ان کا معاون نہیں بن سکتا. یہی بات اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ وہ کامل تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، تابعین میں سے بھی تھے، صحابہ کو دیکھنے والے. تو خلفائے راشدین کے بعد ان کی حکومت خلافت راشدہ کے نمونے پر تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے حالات ایسے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونی، وہ جن کو پکارتے تم اللہ کے سوا، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے نہ اپنی جانوں کو بچا سکتے. اللہ کے سوا جن کو تم معبود بناتے ہو وہ مخلوق میں سے ہیں، فرشتے ہوں وہ، جنات ہوں وہ، انسان ہوں، انبیاء ہوں وہ، اور بے جان چیزیں ہوں تو وہ، پتھر ہوں، حجر ہوں، صنم ہوں، بت ہوں، وہ کوئی چیز بھی ہو، وہ تو اس چیز کے مالک نہیں ہے کہ تمہاری مدد کر سکے. اس مدد سے مراد غائبانہ ما فوق الاسباب، جہاں ظاہری اسباب کام نہیں کرتے وہاں یہ مدد مراد ہوتی، اور وہ مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا نہ وہ اپنی جانوں کو بچا سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف تو وہ سنتے بھی نہیں، کیونکہ بے جان چیزیں تو ویسے ہی نہیں سنتی، اگر جاندار چیزیں تو وہ بعید ہیں تو وہ بھی نہیں سنتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کون کیا پکار رہا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اطلاع دے تو اس کو پتہ چلے، ان کو تو پتہ بھی نہیں چل سکتا. حتیٰ کہ مقربین بھی، آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں، دور سے جو صلوات و سلام پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا، البتہ یہاں قبر پر آ کر قریب سے جو درود و سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، دور سے نہیں سنتے. یہاں سے نعرے لگا لو سمجھو کہ یا رسول اللہ کو سن لیا، نہیں، دور سے تو قانون فرشتے پہنچاتے ہیں اللہ کے، نہیں سنتا کوئی. کوئی فرشتہ ہو یا رسول ہو یا نبی ہو یا مقرب ہو، سمجھیں. اور ساتھ فرمایا کہ یہ جو اکثر و بیشتر جو لوگ شرک کرتے ہیں، یہ آیت اس کے بارے میں دونوں طریقے سے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، بعض تو اس کو بت پرستی کے رد پر محمول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان پرستی، ملائکہ پرستی، انبیاء پرستی، انسان پرستی سب کا رد قرآن میں کیا، جگہ جگہ مختلف قسم ملائکہ کی پرستش کرنے والوں کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرنے والوں کا الگ